سورہ منافقون چو مدنی کاہے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاک المنافقون قالو نشہدو انکل رسول اللہ یمن آیات کریم شان نزول چکے اکس جنگ سندر سپز انسارن تو مہاجرن مز ہر ہر ہش تتھ اندر لوگ منافقن ہند جھٹ عبداللہ ابن ابی اشتعالس مز ون انسارن کہ تہ شوک یم پردیسی لوک ژوچہ کھیو کھیو خراب کرمت تو نکن کھلمت ویلی مدینہ شریفس مز واتو تھی کرو یمن مہاجرن خرچ دن بند یم نیرن پانے تنگ دس سپد تم شہر مز تو پن ملکن کن گھن یہ لوگ ون کہ عزت ول یم زلس لد لوک کڑوک پن شہر مز یہ امس منافق سنز بوز صحاب صبو اندر حضرت زید ابن ارقمن تم آئے تو کورک عرض حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدمت اندر تمو اون ناد دت ابن ابی تو بیت تم سند ہم خیال منافق تو پتو پرچھک تو ایسو یم قسم کت کران تم لگ قسم ہائی ہائی سری انکار کرنے زید ابن ارقمس گزرو سٹھا مشکل یہند انکار کرن تھی موقع پہ سپد یم آیات کریم نازل اذا جاک المنافقون قالو نشہد انک لرسول اللہ یل تہ نش منافق یوان چھ دپان چھ اس چھ دل سیت گواہی دیوان کہ تو شو بے شک پیغمبر خدا واللہ یعلم انک لرسول اللہ تعالی سے یہ کت معلومی کہ تو شو تسن پیغمبر واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون باوجود آنچو اللہ تعالیٰ گواہی دیوان کہ یہ منافق چھ یہ ونس اندر بالکل اپز کہ دل سیت گواہی دیوان کیاز تہن سو گواہی چھ محض زیو سیتی دل کی اعتقاد نہ کی تھی اتخذوا ایمانہم جنتن فصدوا عن سبیل اللہ یمو لوکو چھ قسم ہاون کورمت اک سپرا پن مال و جان بچاون خاطر کیاز اظہار کفر سیت بنی تہن حالت تہ بین کافرن ہز ہش یمن سیتی جہاد کرت قتل غارت کرن توپت اہز ات لازمی خرابی سیت بیاک متعدی خرابی تہ کہ تم چھ بین لوکن تہ خدا سند وت کن ین نش پت رٹان انہم سا ما کانو یا ملون بے شک اہز کامہ چھ سٹھا خراب ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون تمن نسبت یہ حکم چھ یت کن نظر کرت کہ تمو لوکو اون ظاہر پاٹ گڈ ایمان توپت یل پنن شیطانن نش گئی تت کرک بی کفر چ کامی ات کن نظر کرت آو حکم کرن انہم سا ما کانو یعملون یعنی اندس نفاقس کن نظر کرت امی نفاق کے سب آئی تہندین دلن پہ مور کر پس چھ تم پز کت فکر تران ویزا رائے تہم توجب کاج سامہم بیس تم ظاہر پاٹ میچ تو مدر کت کران چنانچہ یل وچھک تم ظاہری شان شوکت قد و قامت وچت ان بوزن تم سے جان تو دل پسند وی یقولو تسمع لقولہم بیل تم کت ہین کرنے سٹھا فصاحت تو شیرین سب روزک سے کن دار تہد کلام بوزنے مگر یہ سوری چھ نب نبری اندر حقیقت کی تمی تہد حال کانہم خوشب مسندہ زن تم مڈ لب سکھروت آمت تھا تنو توشس اندر جان مٹ مٹ مگر اندر بے جان چونکہ ایمان و اخلاص نش تم بالکل خالی ام سب چھ پرت وقت اندیش تو خطر روزان کہ مسلمان ما سپد سون حال معلوم کن شخص سند اطلاع دن سیت یا اس متعلق وحی نازل سپدن سیت تم نیرن اس سیت تی کافرن ہند پاٹ جہاد کرنے امی خیال مکچک پرت وقت نٹ تو تھر آسان تمی سب چھ یا سبون کل صحت علیہم پرت شور تو کھرک وز اد سن سہ بی کن سب مگر تم چھ خیال کران آئی ما اسی کان بلایا وکرت ہم العدو فحذر ہم حقیقت اندر چھ تمہ تہند دشمن لہذا بچو تمن نش ہشار روزو تہذ کنہ کتھ پہ مسل اعتماد کران قاتلہم اللہ انا یوفکون اللہ تعالیٰ گھلن تم کت سنا دین حق ترویت دور چلان تہند تکبر شرارت کیفیت یہ کہ ویزا قیل لهم تعالو یستغفر لکم رسول اللہ لووا روسهم یل ون چیوان تم کی پکیو ایو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نش تم منگن مغفرت خدایس تہند خاطر تم چی بوجھت پن کل پھران انکار کرن کس اندازس مز ورائتهم یسدون وهم مستکبرون تی وچوک تم کہ تم نصیحت کرونس نش بت پھران تکبر کرت تہند کفرچ حالت یل ام قسمت سواؤن علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لہذا تہند حق دشوئی کت برابر خواہ تھی تہند خاطر مغفرت منگتو یا مت منگتو لن یغفر اللہ لهم اللہ تعالیٰ کر ہرگز تم مغفرت ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین بے شک اللہ تعالیٰ چھن اتن نافرمان لوکن ہدایت توفیق دیوان هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا يم گينات مي يم ونانچي كي تو هم كريو يمن مهاجرن پٹكي خرج تاين كي تنگ دس سبجت چلن يم پان يم شهر مز يوانن يون چ مهاز جهالت كي از يمن چن خبر كي ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون خداي سندي چي آسمانن تو زمینن ہند ساری خزانہ لیکن منافقن چھن فکر تران یقولون لرجانا المدینتی لیخرجن العز منہ الازل یم منافق ونان اتی یلس مدینس مز واپس واتو توت وچت کڑ ضرور عزت وول شخص ذلیل شخصس یعنی اس کڑوک یم پردیسی لوگ پن شہر مز نبر یمن دمو نس بسن پنس شہرس مز پن پان کرک عزت وول مسلمان مہاجر کرک ذلت وول ات ووک محض جہالت سب وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین ولکن المنافقین لا یعلمون بلکہ چھ عزت خاص اللہ تعالیٰ بذات بی تہندس پیغمبرس بواسطے تعلق با خدا بیچ عزت مسلمانن بواسطے تعلق با خدا و رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مگر منافق چھن زانان یہ کت بلکہ تم نش عزت دار و مدار فنی تو ناپائیدار چیزن پیٹ حضرت زید ابن ارقمن یل امس عبداللہ ابن عبی سن کت بوز تم آئے در خدمت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمو انو سہ ناد دت توپت پھس تم کور قسم ہاوت سری انکار لوکو ہت زید ابن ارقمس تان دن بی لگ کر ٹسن تم سپد شرمند تو نادم اتی یل سپد یم آیات کریم نازل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو زید ابن ارقمس کہ خوش روز چون پوز پزرو اللہ تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ای بائی مانو تہم کرن آور تو غافل مال تو اولاد تہند یعنی دنیا خدائے سند یاد نش تات نش یعنی دین نش مراد کہ دنیا اندر مہ بڑیو تیوت کہ دین چن کام اندر سپدو خلل واقع ومن یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون یسکہ تکری تم لوگ سپدن ناکام تو تاوان زد کیاز دنیا نفع تو فائدہ چھ سورون تو ختم گژھن آخرت ضرر چھ ہمیشہ روزون طاعت و عباداتو اندر چھ اخ عبادت مال خرچ کرن خدا سن وطن اندر وانفقو مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت لہذا کرو خرچ تم مال اندر یس اسی تہ عطا کورمت چھ خدا سن وطن اندر تہ اندر کانس مرن وقت واتن بروٹ فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب تم سات لگ دپن حسرت و تمنا پٹ اے میان پروردگار مے کون دیت مہلت فرصت بی کالا تان ف فَأَصَّدَّقَوَاكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ تائیں کہ بت کرہا صدقات و خیرات بی بنہا بت نیکو کاروندر مگر تم سند یہ حسرت و تمنا کرن دین تس کان فائد کیاز ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها اللہ تعالی چن کانسی کس مولت دیوان یل عمر ختم سبدنس پیٹ تم سند مرنک وقت واتان چو واللہ خبیر بما تعملون اللہ تعالی چھ پور خبر تم سارچی یہ تھی کران چو